بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكينا تلظى بين ساحات القتال، يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي، يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أكرم وأشرف وأعز خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فدي سلسلة كي منغا دا إسلامي خلافت دا حصول و شرعي نظام دا قيام أسباب ذكر كولا. نندهاغو أسباب و سخا دويم سبب ذكر كيگي. نو دويم سبب دا پارا دا حصول دا خلافت و دا غيد قيام أو بقا هاغا خالصة أو مجرد اتباع دا سنت تا. نو د خلافت مجاهدین، حامین او مناصرین، انصار او مهاجرین او نور هر هغه څوک چې غواړي د الله نظام، د الله قانون دا د الله په ځمکه نافذ شي، نو وروسته د رښتونی ایمان بالله والرسول نه د الله طاعت، بندگی، عبادت دا به په طریقو تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوي. ځکه کوم عبادت او عمل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه نه وي، الله سبحانه وتعالی هغه هم نه قبلوي، اگر که کوونکی په الله ایمان لرونکی وي. ځکه اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د ایمان بالله نښه ده. الله سبحانه وتعالی په سورة انفال اول نمبر آیت کې فرمایي: واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین. عزتمندو، طاعت کامل او خالص پیروی او تابعداری ته وایي. نو که تاسو د الله کامل او صحیح طاعت وکړو، نو تاسو به مؤمنان یی. ځکه دې آیات کې طاعت د ایمان دپاره شرط وګرځاوه. نو معلومه شو چې کوم خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم طاعت نه کوي، نو هغه مؤمنان هم نه دي. دغه ډول الله سبحانه وتعالی په سورة محمد کې فرمایي: يا أيها الذين آمنوا إد إيمان دعوة كونكو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. تعد الله وتعد رسولك ولا تبطلوا أعمالكم. أخبل عملنا مبربادوي. داهم ظاهر كي دليل دي بديش دا الله ودا رسول دا تعدنا بغير أعمال برباديجي. دا غدا ول الله سبحانه وتعالى بسورة آل عمران یو دیرشم نمبر آیت کی فرمائی: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. تور تو وای پیغمبر، کچرت تاسو د الله سره پر اختیار محبت کوی، نو پس زما تابعداری وکړی، نو الله به در سره محبت وکړي او بخنه به وکړي ستاسو د ګناهونو، او الله بخون کې او رحم کون کې دی. ابن کثیر رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې د حسن بصری رحمه الله نه نقل کړي چې هغه فرمایي: زعم قوم انهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآیه. سکسانو داسې دعوه کوله چې مونږ د الله سره محبت کوونکي یو، نو الله سبحانه وتعالی په دې آیت کریمه د نازلېدو سره په هغې امتحان وکړ. نو ورته شرط کېښوده: که چېرته تاسو په رښتیا هم د الله سره محبت کوونکي یئ، نو زما د پیغمبر طاعت وکړئ، نو الله به هم تاسو سره د محبت اعلان وکړي. نو اوس تاسو عزتمندو، ښه سوچ او فکر وکړئ چې یو کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو عمل نه کوي، بدعاتو او خرافاتو کې اخته وي، او ټوپک راواخلي چې زه مجاهدیم، جهاد کوم، او حال دا چې د هغه څه لاسته نه دي راوړي چې الله د ده سره پرې محبت وکړي، نو آیا د داسې برائنام مجاهد په جهاد باندې به دا نتیجه لاسته راشي چې خلافت او شرعي نظام ورباندې قایم شي؟ کلا وحاشا. ځکه په الله سبحانه وتعالی باندې د ایمان نه بعد د رسول صلی الله علیه وسلم په طاعت باندې د الله سبحانه وتعالی رحم نازلی. الله سبحانه وتعالی په سورة آل عمران یو سل دوه دیرشم نمبر آیت کې فرمایي: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون او تاسو د الله او د پیغمبر طاعت وکړئ د پاره د دې چې په تاسو رحم وکړي شي. او سورۃ النور 55 نمبر آیت کې فرمایي وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون او تاسو تابعداري د پیغمبر وکړئ د پاره د دې چې په تاسو رحم وکړي شي. نو چې د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعداري انسان د الله سبحانه و تعالی د طرف نه د رحم مستحق ګرځي او دغه براینا مجاهد لدی جلیل او سعید برخنه محروم وي، نو څنګه به دغه جهاد اسلام او مسلمانانو ته ګټه ور تمام شي؟ بل دا چې د سنتو پیروي، تابعداري او په هغې عمل نه کول دا خو ښکاره مخالفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او الله سبحانه و تعالی د داسې خلقو په باره کې په سورة النور 13 نمبر آیت کې فرمایي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. بس ودي يريغي هغ خلق چه مخالفت کوي د امر د پیغمبر طریقي قول او سنت د پیغمبرنا ان د دین دی ويريغي چه وبرسيږي دوی ته مصيبتنا امتحانات په دنیا کې او يصيبهم عذاب اليم يا به ورسيږي دوی ته درناک عذاب په اخرت کې. نو په دې آیت کې معلومه شو چې مخالفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول، فعل او تقریر نه د انسان د الله له طرف نه د دوو خبرو سره مخ کوي. اوله، یا خو به په دنیا کې داسې ورځې راولي چې په سختو سختو امتحاناتو کې بګیر شي، حتی چې د دې له کبله به کفر ته ووځي، ځکه په وړو وړو خبرو کې مخالفت انسان د غټو غټو خبرو او اوامرو په مخالفت زړه ورکوي او بالاخره په یو مهلکه کنده کې به وغورځیږي او تباه بشي. آیا تاسو دغه مبتدعين او دغه د بدعاتو امامان او د هغې طرف ته دعوت کوونکي ملایان نه وینئ؟ څومره په ښکاره یې د اسلام دشمنۍ ته لاس اچولی دی او هیڅ کرکه یې چرته هم زړه ته رانغلله چې دا موږ څه کوو، ولې کوو او د څه دپاره یې کوو. دا ځکه چې دوی الله سبحانه و تعالی په دغه فتنه کې گرفتار کړي دي او همدا د دوی د آخرت د بربادۍ ذریعه ګرځېدلې ده. اعاذنا الله واياكم من ذلك الخزي والخسران. نو الغرض د رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت یا خو په دنیا کې انسان د لوی شرم او عار سره مخ کړي او که بل فرض د مهلت له وجې نه ورته دنیا کې څه ونه وایي، نو د ده دغه عمل به آخرت کې د درناک عذاب سبب وګرځي، کوم چې ابدي هلاکت او ذلت او رسوایی ده. نو غرض مې محترمو دا دی چې خلافت حاصلول دا د الله سبحانه وتعالی رضا حاصلول دي او د الله سبحانه وتعالی دغه رضا د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په طاعت او تابعداري باندې حاصلیږي. نو مجاهدین ورونو، ستاسو د هر څه نه باید زیاته او لا زیاته توجه هغه د سنتو پابندۍ او په هغې باندې عمل کولو ته وي، او د دې برعکس یعنی د سنتو مخالفت دا د انسان عزت په ذلت بدلوي، لکه څنګه چې تاسو د مخکې آیات په ذکر شوي بحث کې معلومه کړه. بله فایده د کتاب او سنت د تابعداري هغه دا ده چې د ابدي ګمراهۍ نه انسان بچ کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. فرمایي زه به لاړ شم خو ما د ځان نه وروسته ستاسو د کامیابۍ دپاره ما په تاسو کې دو شیانه پریښي دي چې تاسو به هرګز ګمراه نشي تر څو مو چې په هغې دواړو باندې منګولې د عمل لګولي وي چې هغه د الله کتاب او زما سنت دي. د دې حدیث نه هم معلومه شوه چې د قرآن په شان د سنتو تابعداري دا هم فرض، لازم او ضروري ده، ځکه سنت دا د کتاب یعنی قرآن تفسیر، وضاحت، شرح او بیان دی. تفصیل کول نه غواړم خو مسلمانان عموما او په هغوی کې د خلافت مجاهدین خصوصا مخاطب کوم دې ته چې که تاسو غواړئ چې عند الله مقدر درجه او مرتبه اوچته او اعمال مو قبول شي او بل ستاسو دغه بهترین عمل جهاد، قتال، کړاوونه، مشکلات، هجرتونه دا د نبوي منهج د خلافت د قیام د پاره وي، نو د رښتوني ایمان او صحیح عقیدې نه بعد د ژوند په ټولو امورو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کلکه کوي، نو ډیر ژر به انشاء الله خپل مطلوب او مقصود حاصل کړئ باذن الله. وما ذلك على الله بعزيز وبالله تعالى التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أسود